طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Arkadaşım soruyor. Sadaka Allahu Azim Kur'an'dan sonra denilir mi? Birinci olarak hiç şüphesiz ki evet, Sadaka Allahu Azim. Allah hiç şüphesiz ki doğru söyler ve gerçeği söyler. %100. Ve bu ayet gelmiştir. Bu ayet Kur'an'da gelmiştir. Bunda hiçbir şekilde şüphemiz yoktur. Ama ikinci olarak diyoruz ki ikinci olarak sizler bu Sadakallahul Azim'i niçin Kur'an'dan sonra söylüyorsunuz? Bir iş yapmadan veyahut da bir inanç yapmadan veyahut da bir söz söylemeden bizim kitaba ve sünnete, delile ihtiyacımız vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki men ahdese fi emrina ma leyse min fevret. Kim ki bizim işimizde olmayan bir işi çıkartırsa fevada kabul olmaz. Bunu Sadakallahul Azimi Peygamber Efendimiz demiş mi? Hayır. Sahabiler demiş mi? Hayır. O zaman sizler nereden getirdiniz bunu? Ve nasıl yakınlaşıyorsunuz Allah'a? Ne Selefi Salihlerin veyahut da Peygamber Efendimizin yapmadığı bir şey mi? Sizler sahabeleri geçtiniz mi? İmandan veyahut da itaatta, Allah'a itaatta sahabeleri geçtiniz mi? O zaman diyoruz ki bunu yapmak hiç iyi değildir. O bazı alimler de bid'at demiştir. Ve üçüncü olarak da diyoruz ki Peygamber Efendimiz'den Ayşe radıyallahu teala anhu hadisinden şu şekilde gelmiştir. Kur'an okuduğu zaman Subhanallahi ve bihamdihi eşhedü en la illa ent estağfiruhu ve etubu ileyh diye bu şekilde diyordu. Bu hadis hasenahu Şeyh Albani hasenlendirmiştir. O zaman bu duayı söylemek daha uygun olur diyoruz. Ama sadakallahul azim hiçbir şekilde delil yoktur. Ve bizler her zaman her hareketimizde delile ihtiyacımız vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi aklımıza, şehvetimize, babalarımızın yaptığına bırakmamıştır. Ve billahi tevfik.